Hát ez a február nem az legideálisabb idő amúgy ezeknek a videóknak a forgatására, és ma azt írták, hogy végig ónos eső lesz meg minden, úgyhogy kényelmes lett volna azt mondani, hogy akkor hagyjuk az egészet, és inkább kuckozzunk be otthonra, de nem. Mi a munkát választottuk, úgyhogy eljöttünk egy helyre, amitől jobban félek, mint bármelyik vidéki város. Eljöttünk egy helyre, ahol legalább lehúzódhatunk az eső elől, és tudunk interjúzni. Itt vagyunk a Blaha Lujza téri aluljáróban. Gyertek velem, egy csodálatos utazás! Nagyon nagy párharc van a Fidesz és a Tisza között. Mi a véleménye erről? Abszolút Fidesz győzelembe hiszek. Szerintem egyik kutya másik. Egyik kutya másik. Én mondok magának valamit. Egyik 19, a másik egy hiány 20. Mennyire követi a közéletet? Hát olyan közepesen mondjuk. Igen? Az mit jelent? Most hogy látja a helyzetet, hogy mi lesz? Nem gerjedek rá különösebben, de úgy figyelem. És most mi a véleménye amúgy? Hát egy katasztrófa. Hogy finoman fejezzem ki magamat. Sok büdös paraszt itt üvöltödik össze-vissza, tehát igen. Normál emberek meg hallgatnak többé-kevésbe. Nem foglalkozom vele, ne haragudjon. Nem? Nem. Ennek sincs véleménye? Majd, ha változás lesz, mármint olyan változás, hogy érdemes róla beszélni, akkor igen. Most lesz választás, az egy esély a változásra? Hát az egy esély, igen. De szerintem jobb, hogyha így marad. De akkor hogy lesz változás, ha így marad? Hát úgy változás, hogy újra ugyanez a kormány legyen, mert ez legalább egy normális. Hát az a véleményem, hogy az Orbán nyerjen, a Tisza, a Magyar Péter sehol nincs. Én nem bírom. Szomorúnak tartom a helyzetet, ahogy kinéz a dolog, mert most csak itt egymást szapulja mindenki, és nem az egységre törekszik senki gyakorlatilag. Igazából mindenkit ugyanúgy. Igen? Igen. Anarchiát akarsz, az... Igen. Az a jobb ajánlás? Hát én biztosan, azt én, hogy ti... Azt én nem tudom. Baromira tartok attól, hogy eldurvul a kampány, attól, hogy olyan sebeket szerez a társadalom, amiket sokáig nem fog tudni kiheverni. Ezeket már meg is szerezte részben. Nem foglalkozok annyira a politikával. De így a közösségi médián keresztül sem vagy semmi? Nem, egyáltalán. Én azt tudom, hogy ha leváltsák a Fideszt, akkor rosszabb lesz szerintem Magyarországnak. Annyit tudok tőlem. Hát borzasztó, ami van. Az egész? Aha, hát az. Itt a híres Népszínház utca. Bemenjünk, bemenészkedjünk, vagy ez már el van osztva a Népszínház tévével, és oda nem tehetjük be a lábunkat. Megnézzük, hogy ki üldöz nekem minket, csak ha már erre járunk. Van egy ilyen biztonsági krízisünk, az a lépcsőházunk egyébként, pont látjátok. A drogfogyasztók, akikkel így nem nagyon kezd senki semmit, az most erre tulajdonképpen egy ilyen közösségi téré vált a designer drogok számára ez a itt a Víg Színháztól a Blaháig. Próbáljuk ezt minél nyilvánosabban képviselni, hogy ez a drog és a hajléktalanság, ez most nem az ilyen érzékenyítésnek a hiánya, hanem hogy egy rendészeti jelenlétnek a nagyon-nagyon súlyos hiánya van itt. Hogyha itt nem segít a rendőr meg az önkormányzat, akkor civilek mit tudnak ezzel kezdeni? Hát mi küzdünk azért, hogy legalább a kapunkon kívül tartsuk a helyzetet, de nagyon nehéz úgy, hogy nyilván nem látjuk azt a pillanatot, amikor bejönnek a lépcsőházba, nem látjuk azt, amikor elfoglalják. Tehát most nem az van, hogy eljön, megveszi a drogot, és mivel nem nincs jó idő, ezért elfogyasztja a lépcsőházban. Tehát ezek nem ritkán 3-5-8 fős csoportok. Milyen családok így rajtuk keresztül kell, hogy hazamenjenek? Igen, pontosan ez történik. Ha szeretnél egy belvárosi életet folytatni, ahol már egyébként tényleg tehát lenne park, lenne infrastruktúra, lenne közlekedés, és betartod azt, hogy te mondjuk itt fenntartasz egy otthont, akkor egy kicsit ilyen másodrendű állampolgárnak érzed magad. Tehát, hogy semmilyen módon nem számítasz arra, hogy az igényeid, vagy az alapvető biztonságra való igényedet bárki meghallgatja, vagy validálja. És szerintem ez tehát úgy, hogy a villamosan mész 3-4 megállót a városban, ezek teljesen külön világok. Ilyennek nem szabadna megtörténni. Akkor nagyon magára van hagyva ez a hely. Igen. Ezzel baromi lenne, hogyha valaki foglalkozna, mert tehát, ennél koncentráltabban most nem tudok ennél jelentősebb helyen mutatni problémát. Hát, mint hallhattuk, vannak problémák itt, amit meg lehetne oldani. Nyilván a Radics Bélától, meg a Szentkirályitól nem várok semmit, de például akár a Vitézi, akár a Karácsony itt demonstrálhatná, hogy hogy tud megoldani egy problémát, ami valóban a budapestieket érint, és szerintem nem sok pénzbe kerül, ez inkább csak a, hát ez inkább csak munka. Munka és szándék, ami bekerülne, és szerintem ezzel jól lehetne demonstrálni azt, hogy tényleg ezekkel a problémákkal is törődnek. Úgyhogy Karácsony Gergő, Vitézi Dávid, egy kis felhívás a keringőre. Mi kijövünk forgatni, ha megoldjátok. Kérem, jellemezze egy arckifejezésre az elmúlt 16 évet. Magam sem mondhattam volna szebben. Miért az jobb lenne, hogyha mondjuk például önnek az édesanyja, vagy valaki-e nyugdíjas, és elvesznek a pénzéből? Ki akar elvenni a pénzből? Hát aki lenne, mert ők el akarnak venni a pénzből. Jobb lenne az? Mert szerintem nem. Ki mondta, hogy el akarnak venni? Mindenhol, rádió, tévé, mindenhol ezt hangoztatják. Igen? Igen. De nem lehet, hogy csak azért, hogy a Fideszre szavazzunk? Nem tudom. Elégedett vagyok. És mi a vélemény a Magyar Péterrel, a Tiszapáról? Lesújtó véleményem van. Miket hallottam? Nem hallom, hanem amit látok a szememmel. Mit látott, ami miatt ilyen? Narcisztikus, vezetésre alkalmatlan személyiség, fölkészületlen. Ezt látom. Szerény véleményem szerint a Tisza fog győzni. Na de úgy állítja be a Fidesz, mint ha ők állnának, ők lennének túlsúlyban, de egyáltalán nem. Hát bárhova megy, beszél emberekkel. Hát erről a kormányról nagyon rossz véleményben vannak az emberek. Nagyon rossz. Ön is? Én is. Szerintem tök para, hogyha marad a kormány, az is tök para, hogyha nem marad. Nem tudjuk, hogy a háttérben milyen pénzügyi követelések vannak, milyen szerződések vannak, mennyire beágyazott a neres cégek az életünkbe. Tehát fel van egy kormányváltás, nem lehet azt mondani, hogy csettintésre a neresektől bárki bármit is visszavenne, viszont kétséges az életképességük az állami háttér nélkül. Mi lesz azokkal a munkavállalókkal, akik ezeknél a cégeknél dolgoznak? Szóval szerintem baromi összetett, és nem reménykeltő egyik szelete sem a jelen helyzetnek. Ja, van egy kormányváltás, az tök jó, akkor majd lesznek EU-s pénzek, akkor majd jobban bíznak a befektetők Magyarországban, majd lehet, hogy nem mondjuk 5%-ot kell rászállni az államadóság finanszírozására, a kamatterhekre, hanem szépen tud menni lefelé, ilyenek. Nem hallott a nyugdíjasok elégedettségéről, nem hallott a cigányság elégedettségéről, hogy munkát találnak. Most a cigányság elégedettségéről pont nem sokat hallottam, mert ugye a Lázár szavai... Tudom, bullshit. Csak így tudom összefoglalni, igen. A rezsicsökkentés az egy óriási előny, és az, amit a Magyar Péter mint irányt megjelöl, ugye EU-ban az egy, nem egy jó irány szerintem. Én közgazdász vagyok, úgyhogy voltam, meg számítástechnikus, úgyhogy valamit értek hozzá, nem egy jó irány. Milyen irányt jelölt meg? Még a programjuk az csak most jön ki a hétvégén. Hát már sok minden kijött, és azt úgy lehet látni és érezni, hogy mi az irány. Mi az irány? Akkor megkérdeztetem, hogy... Természetesen, hát európai irány, ugye a ukrán támogatás. Hát az Európai Unióban vagyunk, nem? Nem abban, nem velük kéne együttműködnünk? Együttműködünk velük maximálisan. Ők nem működnek velünk együtt. Itt van a határzár például, amiért mi büntetést fizetünk, mert védjük a schengeni határokat, ugye? És büntetést fizetünk érte. Más pedig, aki nem védi, mert belül van a schengeni határon, az mindenféle kedvezményt is kap, mint most például Ausztria. A Fidesznek megvan az a előnye, hogy 5-6%-kal hátrébb lehet, akkor is nyerhet, de hát most pillanatnyilag úgy látom, hogy kétesélyes a dolog. Sajnos ott a választói közeget nem tudja a Tisza elérni, amelyiket ugye mély sötétségbe tartja a Fidesz, és azt a közeget, amelyik ugye hezitál most ott meg, valószínűleg inkább nyomni fogja ez a támogatási rendszer, amit most a Fidesz kitalált át. Ezért mondom, hogy kétesélyes a dolog. Elégedett az elmúlt 16 évvel az Orbánék rendszerével? Én utálom Orbán Viktort, mint a bűnömet. Csinált egy néhány milliárdost Orbán Viktor, és csinált egy pár millió koldus szegényt. Hát vidéken olyan szegénység van, hogy az sok ember el se hiszi. Hogy kereshet ember 100 000 milliárdot, meg egy mennyi milliárdot, meg annyi milliárdot 5 év alatt? Tisztességesen? Hát itthon ritka. Az itt ilyen. Van ez a Hódmezővásárhelyi volt polgármester, most aki a közlekedési minden. Lázár. Igen. Hát kérdem én magát, az tisztességes ember? Én nem gondolom. Sok jaj mutat arra, hogy nem. Azt mondta a televízióban, hogy minden ember annyit ér, amennyi vagyona, amennyi. Hát ő lopta, összelopták. Hát, a világéletében politikus volt, és mégis milliárdos, azért az furcsa, igen. A Hódmezővásárhelyen úgy utálják, mint a szart. Ott vagyok az Instán, a Facebookon, itt TikTokon, mindenhol. DPK-ban is aktív? Abban nem is tudom, az micsoda. Az hát nem. Ez ilyen... Fidesznek ilyen digitális polgári körei vannak. Hát persze, abban benne vagyok, hát természetesen. Orbánnak kell győzni, senki másnak. Én írok a TikTokon is rendesen. A kommenteket? Igen, mint a cél. Hát azért, mert 70 vagyok, attól még tudok írni, mert unokák megtanítottak. Itt egyetlen egy fideszes embernek segítek, az a szomszédasszonyom, mert 70 éves, és eltakarítom előtte a havat. De egyébként, tudod, ez a gyűlöletkeltés mind a két oldalról, soha életemben nem volt bennem, amit gerjesztettek, ennyi gyűlölet. És hát ezt tudod, honfitársaim, meg hova lett az ember szeretetünk? Mármint az enyém. Mióta nem voltam a 4-es-6-os? 9 éve. 9 éve? És miért? Azért, mert nem hiszek a tömegközlekedésbe. Vonaton mióta nem voltam? Amúgy vonaton voltam pár éve, igen, mert lementünk Balatonra, és akkor fogadtam meg, hogy soha többet nem ülök vonatra. Beértünk a Keletibe, hogy visszajöttünk a Balatonról, Kelenföldre, Keletibe, majd a Keletiben közölték, hogy elfelejtettem mozdonyt hozni a vonathoz, ezért hajnal egykor az utolsó vonaton 3 órát ültünk, mire mozdonyt hoztak. Korraktam ugye a debreceni vonat, még el se indult, de már 23 perc késésben van, ahogy látom. Legalább meg kell sietni annak, aki el akarja érni. Nem szeretik Magyarország Balkánhoz sorolni magát, de az amikor lent van egy nyugati aluljáróban, nehéz azért. Nehéz ezt megcáfolni, nem? Maguk kinek a pártján vannak, vagy egyáltalán? Hát én szeretnék változást ebbe az országba. Úgy hát az kellene, egy nagy változás kellene. Ez nem túl nagy titok már, igen. Hogyha elfogadjuk azt, hogy nem lesz, vagy nem lehet változás, akkor meg attól tartok, hogy gazdasági, külpolitikai, mindenféle téren egy látványosabb lejtmenet következik. A vidéki embereket agymosottá tette Orbán Viktor. Önnek nincsenek ismerősei, akik mondjuk fideszesek? De, vannak. És azok vidékiek mind, vagy vannak budapestiek? Van budapesti is, szomszédom is az. Igen, és szoktak erről beszélgetni? Nem, mert akkor összeveszünk. Volt már ilyen, hogy valaki összeveszett emiatt? Igen. 10 éven keresztül jóba voltunk, ez most történt, aztán most összevesztünk, mert én elmondtam neki a véleményemet, ő azt mondta, hogy ez nem így van, és azóta csak köszönő viszonyban vagyunk. És ez borzasztó nekem, és nem csak egy emberrel vagyok így. Ez tényleg rosszul hangzik, hogy emiatt így. Volt feleségem például véres szájú fideszes, és egyszerűen elhatárolódom tőle, pedig hát a volt feleségem. Szeretem, mint ember, de nem vagyok kíváncsi, ugyanazt a szöveget nyomja, mint a Viktor. Tőlem lehet Fidesz, lehet Tisza, bármelyik. Csak ugye a Fidesz kétharmaddal egy virágzó országot tudott volna ebből csinálni. Bármit megváltoztathatott volna, oda-vissza, egészségügyet, oktatást, bármit. Mit tudom, a világon nem volt még ilyen, hogy három vagy négy kétharmada van egy kormánynak. Tehát bármit jót csinálhatott volna, nem jót csinált, loptak. Ennyi. Alapvetően elégedett az elmúlt 16 évvel? Igen. Igen, nyilván mindegyik hazudik, ide figyeljen, mindegyik nyilván a szépet mutatja, de higgy el, hogy akkor is az Orbán a nyerő, na ennyi, jó? Ja, akkor bízik abban, hogy mindenképp Orbán Viktor fog nyerni. Én nagyon bízom benne, igen. Nem a saját érdekemben, vagy nem a saját, hanem az a nép érdekében. Én egyetemista vagyok, ezt nem mondom, hogy hol, de mi is látjuk, a hallgatók is érzékelik, hogy mi a helyzet. És mindenki, a tanárok is, a diákok is, mindenki. Tehát, hogy érezzük magunkon, hogyha ez így marad, akkor máshol van a jövő, nem itthon, sajnos. Én kicsit kilátástalannak érzem magamat, hogy én amúgy politikát tanulok egyetemen, de hogy nem valami biztatóak a jelek. Én úgy érzem, hogy nincsen nagyon ránk gondolva, így fiatalokra, hogy oké, itt van egy ilyen 3%-os hitel, meg ilyesmi, de hogy én nem akarok eladósodni egy életre, hanem inkább találni akarok magamnak munkahelyet, mert amúgy az sincs, erről nem tudom, hogy a mai fiatalok szerintem érzik fel, így az egyetemisták szerintem, hogy itt Budapesten is nincsen lehetőségünk, nem tudunk hol elhelyezkedni, és szeretnénk, hogy legyen nekünk is egy ilyen jövőképünk, amit el tudunk képzelni. A 3%-os lakáshitel se egy kutya dolog. Hát egy kicsit felvitt a lakásárakat, úgyhogy már igazából... Voltak a lakásárak, ne haragudjon, és nem, csak a kis lakásoknak vitte föl egy kicsit az árát, a nagyobb... 20%-kal. A francot. Nem tudom, honnan veszi ezt a blödit. Az internetről, hogy megnézték a lakásárakat, összevetették. Nem ment föl 20%-kal. Én most adok el egy lakást, egy nagy lakást adok el, nem ment föl 20%-kal a lakására. De a fiataloknak honnan lenne önerőre például pénzük? Önerőre. Mert azt mondják, hogy a fiatalok tudnak lakást vásárolni ebből, de hát hogy lesz egy fiatalnak 10-20 millió önerő, hogy tudjon én lakást vásárolni? Önerő nem igen kell a 3%-os hitelhez. És ott van a család. Az én gyerekeim is úgy indultak, hogy én segítettem őket. Mindenkinek van. És a családja és mindenki tud segíteni a saját gyerekének. Te nem vettél lakást? Azt mondták, hogy most minden fiatal vehet lakást. Nem, és nem látom, hogy ez a közeljövőben összejönne. Nincsen 50 millió forintom, nem is lesz szerintem egy ideig, és nem nagyon akarok hiteleket felvenni, meg hát lehet, hogy még nem is itt lesz a jövőm. Hitelekből nagyon sok fajta van itthon. Az a fő ajánlata a kormánynak számodra. Igen, a B-terv az, hogy 6 gyerek, és akkor felvesszük az összes hitelt, utána lepasszoljuk őket a Szőlő utcába, és akkor megyünk, és akkor veszünk. Megszűnt sajnos a Szőlő utca, úgyhogy megszűnt a probléma, és nem tudom, tudjátok-e. Szerintem van egy-kettő másik biztos, ahol akkor elfogadják a gyerekeket. Én is úgy érzem, meg a szaktársaim is úgy érzik, hogy mindannyian szeretnénk itt maradni Magyarországon. Ez az otthonunk. Szeretjük az itthoni utcákat, az itthoni tereket, az itthoni közösséget, de egyszerűen megöl minket, a sulit is, a munkahelyeket is, látom a családomon is, hogy nem származok szegény családból, hát a szüleim mindig becsületesen dolgoztak, de megdolgoztak keményen a pénzükért, és szomorú azt látni, hogy például, amit édesanyámok a fizetés Németországban, lehet, hogy sokkal rosszabbul végzi valaki a munkáját, és mégis 3-4-szer annyit keres, úgyhogy szurkolunk a változásért. Nem kell olyan messzire menni ahhoz, hogy a gyerekeid egy egészségesebb közegben nőjenek fel. Én viszont nem szeretnék elmenni. Akkor most mondjam azt, hogy én Magyarországon szeretek élni, szeretnék élni, vállalva azt, hogy tudom, hogy amúgy a gyerekeknek lehetne egy egészségesebb környezete, egy gyerekkora, hozzáférhetőbb egészségügyi szolgáltatások. Nem tudom, Nagymarosról talán nem a Betesdába kéne vinni a gyereket kórházba, hanem jó lenne, hogyha lenne közelebb valami. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy ha egy picit nyugodtabban megy az ember, akkor lehet, hogy nem kell 60 kilométert szívnia ahhoz, hogy a gyerek eljutasson a kórházba. You out this world, need some space for me. I'm out here, girl. Gyermekvédelmet akkor még megkérdezhetem, mert ott azért van. Természetesen megkérdezheti, az is egy nagy bullshit. mert ez a rendszer, mármint az Orbán szisztéma, sokat tett a gyermekvédelemért is. Ne haragudjon, már ezek után már régen le kellett volna, hogy mondjanak. Igen, amikor kegyelmet adtak egy pedofil segédnek. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó nagyon sok magát, de a megnyilatkozások nem fésülhetők ezzel össze. Ez a véleményem róla. És ha valaki magában néz, és nagybetűvel embernek érzi magát, akkor ezt mellőzni kéne. Ez sehova nem vezet, csak a gyűlölködésbe. És arra nincs szükség. Mi a bullshit benne? Mert ők is elismerték. Gyerekvédelem volt, ugye, mert az egy fegyintézet volt, mondhatni fiatalkorúaknak a izvét. És az, hogy ilyen a vezetés, hát ilyen volt a fiatalkorúak, akiket rábíztunk az államra. Hát oda nem olyanok kerülnek, akik mondjuk jó körülmények között jönnek, úgyhogy nyilván nem olyan... Büntetés végrehajtó intézmény. Igen, de valószínűleg olyan közegből jönnek, ahol... olyan gyerekek vannak ott, akik valószínűleg nagyon-nagyon rossz körülmények között jönnek. És akkor... Hát nem, de hogy a megverés, ez lehet nem segít a reintegrációban. Nem segít, én nem értek vele együtt, én elítélem mélyen azt a vezetést, ami ott volt, de nem érzem úgy, hogy ez a kormány hibája. Hát ők tudtak rólam. De hogy? Miért kellett? A rendőrsége már több mint 10 éve tudtak erről. Meg a Fidesz hozta be újra azt az embert, aki... Biztos. Nevelni kell a gyerekeket, nem megverni. Nevelni kell. És hányan onnan kikerültek, és hogy mit műveltek velük. Na, maradjunk annyiba. Én a Tiszába bízom. Úgy látod, hogy nincs, aki képviselne téged politikailag? Hát, egy kicsit az MKKP, az így. És szavazni sem mentek el? Nem. Hát ugye a nagyvezér. Orbán Viktor nagyvezér. Igen. A világ életemben baloldali voltam, az is maradok, amíg élek. És én a Dobles Klárát szerettem volna a miniszterelnöknek látni. Hát az már talán nem lesz. Tessék? Az már nem lesz szerint. Hát az nem igen lesz. De ez nagy baj. Még a Tiszának adnék esélyt, vagy a mi hazánknak esetleg. És akkor hogy dönti el, hogy majd melyikre szavaz végül? Hát még alszom rá párat. Bizakodó vagyok, hogy lesz változás. Abban biztos vagyok, hogy hát a parlamenti székek arányában abban biztos változás lesz. De vannak emberek, akiknek fontos az országa. Mint az Orbán Viktornak nyilván. Ugye? Bár nem terveztük, hogy Budapesten forgatunk mostanában, mert nagyon élvezzük, hogy mindenfele elmehetünk az országba, de most ilyen alkalom volt, nem akartuk kihagyni, és amúgy kellemes csalódás volt. Azt hittem, hogy rosszabb lesz, egy csomóan szívesen nyilatkoztak nekünk, szóval ez ilyen szinten tök jó. Az nyilván feltűnő, hogy Budapest egyes részei azok kegyetlenebbül néznek ki, mint bármilyen vidék, ahova mentünk eddig. Ezzel még lesz dolga itt a helyi vezetésnek. Meg a Népszínház utcával is van egy kis dolga, ugye? Karácsony, Vitézi, ne felejtjétek a dolgotokat, mi figyeljük, hogy figyelitek-e. Hát megosztanak a vélemények Budapesten is, még szerintem visszatérünk, mert nagyon sok emberrel nem sikerült beszélnünk. És ezúttal vissza is térünk az útra, úgyhogy a következő hetekben majd egy rengeteg kisvárosba látogatunk el, úgyhogy ott találkozunk. Addig is jó tájékozódást!